O moj zoj ora, moj zorika greko pidja na ca strega. O moj zoj ora, moj zorika greko pidja na ca strega. O greko pidja na ca strega, greko pidja na ca strega. O greko pidja na ca striga, tjama na što da napika. Greko pidja na ca striga, tjama na što da napika. O mia mana i kaj mia manar, fram se raškreta deual. Mia mana i kaj mia manar, fram se raškreta deual. Ai fram se raškreta deual, njara maško managual. Fram se raškreta deual, njara maško managual. Ala lesid ba nyadzayapa, mas miljai na shama fiata. La lesid ba nyadzayapa, mas miljai na shama fiata. Ama sinjai na chama fiata, sin dedo com os pés ladada. Mas sinjai na chama fiata, sin dedo com os pés ladada. A pizza na de ostrovica, tjale tjajka gostorica. Pizza na de ostrovica, tjale tjajka gostorica. A tjale tjajka gostorica, kerkata ko sarmanica. Tjale tjajka gostorica, kerkata ko sarmanica. Yeah.